رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ بوری کلی امتی فی بکوری ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے. امام قرطبی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس شہر میں چار قسم کے لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے ہیں. ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن. نمبر ایک، امام عادل لا یظلم، عادل بادشاہ جس جگہ ہو ظلم نہ کرتا ہو وہاں بلائیں نہیں آئیں گی. عالم علی سبیل الہدا، ایسا عالم جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محفوظ فرماتے بلاؤں سے. ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو طلب علم اور قرآن پہ ابھارتے ہیں کہ قرآن پڑھو، علم کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں. اور چوتھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے، ونساؤہم مستورات لا یتبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ایسی عورتیں جس علاقے کے اندر باپردہ عورتیں ہوں اور بے پردگی پھیلانے والی نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی محفوظ فرماتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومنہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہے. المرأة عورة، اور حدیث میں آتا ہے، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی روریانی عام ہو جائے، یہاں تک اعلان ہو جائے، الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس قوم کے اندر پھر طاعون آتی ہے جہاں اس طرح کی کیفیت بے پردگی کی اور فحاشی اور یعنی کی ہو جائے اور اعلانیہ طور پہ ہو جائے، اور ایسی ایسی دردیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلے امت نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہو. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.